राम, यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2013 पंत अनुसार 24 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोर मैदान भीनासर में हुआ। राम कुछ भी बिगाड़ हो कहीं भी, तो उस बिगाड़ के मूल को सोचा जाए और मूल से सुधार दिया जाए तो सब बात सुधर जाती है। ऐसे ये संसार में जो दुख है, संताप है, जलन है, ये कहां से शुरू हुआ है? अगर वहीं शुरुआत से ही हम ठीक कर दें तो सब आफत मर जाए, बड़ा भारी आनंद हो जाए। तो ये कैसे मालूम हो? कोई भगवान से और भगवान के भक्तों से मालूम होता है। भगवान कहते हैं ममई मानसो जीव लोक जीव भूत सनातन, और भगत कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज स्वराशी। तो मूल में हम भगवान के अंश हैं। अगर भगवान के अंश हैं, ऐसे ही भगवान के ही शरण हो जाए केवल, फिर सब काम हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। ये ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, लय योग, मंत्र योग, ज्ञान राज योग, सब योग आ जाएगा, सब सिद्ध हो जाएगा। किसी तरह की किंचित मात्र भी कभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मूल में जो जहां से भूल हुई है वहां सुधार हो जाएगा। और वो सुधार किए बिना किए जाए तो वो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, परंतु सीमित मिलेगी। महान शांति, महान आनंद, महान तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, जिसमें यंग लब्धवाचा परम लाभम मनीति नादिगत यस्मिन स्थिरो न दुखे न गुरु न विचार देते। जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी गुरुत्व दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, ऐसा विचित्र आनंद ठेठ मूल सुधारे बिना नहीं होगा। ये क्रिया करके जो हम काम करते हैं, ये क्रिया की शक्ति प्रकृति से इधर है, प्रकृति में वहां पर क्रिया शुरू होती है, क्रिया और पदार्थ प्रकृति से पैदा होते हैं और प्रकृति से अतीत तत्व है। तो ये क्रिया और पदार्थ वहां तक नहीं पहुंचते। थोड़ा आनंद होगा, थोड़ा सुख होगा, आराम होगा, परंतु वास्तविक तत्व नहीं मिलेगा। वास्तविक तत्व वहां से मिलेगा जहां से ये शुरू हुई है सब सृष्टि। तो परमात्मा से तो परमात्मा का साक्षात अंश है ये, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव नाम हुआ उसका, और चेतन और अमल और सहज सुखराशि, ये स्वतः है स्वाभाविक सहज सुखराशि, स्वतः स्वाभाविक सुख राश, सुख का ढेर है, आनंद आनंद है। और ईश्वर अंश, तो ईश्वर अंश कब हुआ? जब प्रकृति के अंश को पकड़ते हैं तब ईश्वर अंश हुआ है। ईश्वर का टुकड़ा नहीं होता है, ये प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अहंकार यतीयम में भिन्ना प्रकृति सदा अपरेयम, ये अपरा प्रकृति है। इसका जो अहम है, मैं हूं, मैंपन, ये पकड़ा है, यहां से ये जीव हुआ है। प्रकृति के अंश को पकड़ने से ये अंश कहलाता है। निर्ममो निरहंकार से शांति मत गति। निर्मो निरहंकार शब्द को स्वक्ष में तो ये अहम को पकड़ा है, प्रकृति का अंश को, अंश है परमात्मा को पकड़ा है प्रकृति का अंश को। फिर इसमें अंदर कितना होना चाहिए जितना हो जाएगा, 84 लाख दूरी भेद भूत भेद पिशाच न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या हो जाएगा जिसका कोई अंत नहीं है। अगर इसी बात को ठीक तरह से हम भगवान के शरण हो जाए, प्रभु के चरणों के शरण हो जाए, सब आफत बढ़ जाएगी, सब आफत। स्वयं कहते हैं कि सर्व पाप विद्यो मोक्ष इष्यामी मास्क, तू चिंता मत कर, सब मैं मुक्त कर दूंगा, सब ठीक मैं कर दूंगा। तो ये अत्यंत गोपनीय बात है, सर्व गुह्यतम भूया शुभ परमम बच, ईश्वर की शरण को गुह्यात गुह्यतर कहा, पर इसको सर्व गुह्यतम कहा, अत्यंत गोपनीय बात है ये, मानो बहुत रहस्य की बात है, हरेक के सामने कहने की नहीं है। अर्जुन को कहते हैं तू अलग है, दोष रहित है, दोष दृष्टि नहीं करता है, स्वास्थ्य कहता हूं, ऐसी गोपनीय बात है सर्व गुह्यतम। और कहने के बाद में इदम दे ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न शुश्रूष वे वाच्यंग न चमांग योगी, उनको भी मत कहना। तो ऐसी रहस्य की खास मूल बात है, मूल बस इससे अगड़ी बात नहीं दूसरी कोई भी, जहां से ये ममई वांशो अपना अंश हुआ है, जीव लोके जीव भूत, जीव लोक में जीव बना हुआ है, ये बना हुआ जीव है सनातन आदि काल से, और मन श्रेष्ठान इंद्रिया प्रकृति स्थान ही है, प्रकृति में जी तो उसको पकड़ा है, इसी से ये पतन में चला गया है। तो तू केवल मेरे शरण हो जा, ये सबसे सुगम बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है। हे नाथ मैं आपका हूं, ये इसको आता है, ये इसकी खुद अभ्यस्त बात है, घर की बात है, धन का शरण लेता है, कुटुंब का शरण लेता है, रुपयों का शरण लेता है, चीजों का राज का शरण लेता है, तेहों को देता ही है, ये एक स्वतः जीव मात्र में ये चीज है। लता होती है वो भी ऐसे लेती थी, वृक्ष का सहारा लेती है, दीवार का सहारा लेती है, कुछ लकड़ी का सहारा लेती है, वो चलती है। जीव जंतु है किसी के सहारे से आते हैं, ऋषिकेश स्वर्गाश्रम बर्मी से सत्संग हो रहा था, तो एक हिरण है उसके पीछे कुत्ते दौड़ते थे, हिरण आया वो मनुष्यों के पास में, हमारे पास में आया, आप गंगा जी प्रवेश कर गया। मनु आश्रय लेने की एक इच्छा होती है, सबसे डरता है हिरण, मनुष्यों से डरता है, परंतु आया मनुष्यों के पास, मैंने देखा गंगा जी ने बह गया गंगा जी। तो आश्रय लेना शरण लेना एक मनुष्य मात्र का जीव मात्र का धर्म है, स्थावर जंगम सुर का ही, क्योंकि उसी से बिछुड़ा है, उसी से ये दुख पाता है, उसी से मिलने से ये सुख होगा, और तरह सुख होगा नहीं। तो ये सार बात है, खास बात है, परमात्मा के चरणों का शरण ले रहे हैं, ये नाथ मैं आपका हूं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज भी अभी आज रात्रि में 12 बजे तक आज कहलाता है, और अभी मानो इसी क्षण ही अभी, कोई इसमें देरी की बात नहीं है, ये स्वीकृति अस्वीकृति है ये तत्काल होती है। साधन करते हैं वो क्रिया से होता है, देरी से होता है, और स्वीकृति अस्वीकृति ये तत्काल होती है। हम तुम्हारे नहीं, हम तुम्हारे हैं बस, मैं भगवान का हूं ये स्वीकार मात्र करना है, और संसार का मैं नहीं हूं अस्वीकार करना है, इतने से ही काम है, और इसी से ये काम बिगड़ा है। उपनिषदों में आता है कि एकाकी नरमते, अकेले भगवान का जी नहीं लगा तो एक मोक्ष में बहुत हो। तो उससे पहले पहले क्या क्या कि श्री जी का शरण हुआ, एक अंश से भगवान कृष्ण बने, आधे आधे अंग से श्री जी राधा जी बन गई। अब दो बन करके और दोनों में बात क्या हुई, बहुत रहस्य की गहरी बात है, ख्याल करें आप। श्री जी का तो सिद्धांत है कि भगवान कृष्ण को सुख हो, और कृष्ण भगवान का सिद्धांत है कि श्री जी को सुख हो। अपने सुख नहीं लेना है, अपने सुख लेना ही नहीं है बिल्कुल। तो श्री जी को कैसे सुख हो और श्री जी कहते भगवान को सुख कैसे हो, ये बात चली। अब उसमें खेल हुआ, उसमें जब ये बात रही तब तो आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम बढ़ा, प्रेम ही प्रेम बढ़ा। और जब ये बात हुई कि मेरे को सुख हो जाए, ये जहां पैदा हुई वहां से दुख पैदा हो गए। ये मूल बात है असली। तो मेरे को सुख हो जाए, मेरे को लाभ हो जाए, मेरे लाभ हो जाए, यहां से दुख शुरू होते हैं सभी। अर्जुन ने पूछा कि महाराज किससे प्रेरित और पाप करता है ये, कि तो काम ये है, जो कामना है मन में, सुख पाने की इच्छा है, बस इसी से ही है। महासनुर महान खाने वाला बड़ा भारी पापी है ये, इसको तुम बैरी समझो। तो ये नाश कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, औरों को सुख कैसे हो, घर में रहते हुए भी औरों को आराम कैसे हो, दुख कष्ट मेरे को औरों को आराम कैसे हो, ध्यान जाओगे मूल सुधर जाएगा। मूल केवल खेल के लिए हुआ, उसमें मेरे को सुख हो जाए, ये जहाँ खेल की चीजों से खुद सुख पाने लगा, पाने की इच्छा इतना इसे पतन हो गया। अरे भाई शायद सुख राशि है ये, पर उस सुख शायद सुख राशि से विमुख हुआ, दूसरा सुख चार अपने सुख से विमुख हुआ। अब कितना ही उपाय कर रहे ये सुधरेगा नहीं, ये इस तरह से चलता हुआ परांज खाने जन स्वयं भूत अस्मात पराम पश्यति नान्तरात्मन, ये बहिर्मुख भय धावो धावेत बहिर उपाय धावेत बहिर्मुखम, बहिर्मुख में उसे हो जाए, उसे सुख हो जाए, उसे हो जाए। ये जब तक रहेगी तब तक शांति मिलेगी नहीं कभी भी। अगर ये इससे उलट कर परमात्मा की तरफ हो जाए, आनंद ही आनंद हो जाएगा। सनम को हो ये जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तभी, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि विमुख होने से ये सब हुए हैं, तो सन्मुख होते ही मिट जाएंगे। तो मन से केवल भगवान मेरे हैं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप केवल मेरे हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरम भाई एक देखी जाए तो एक महान महान महान विभूति, मतलब क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल एक भगवान है मेरे, और कोई नहीं है। ये मूल बात है, सच्ची बात है, अच्छी बात है। और जो कोई धारण कर ले उसको आनंद हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, पक्की बातें करके देंगे। और आश विश्वास भरोसो हरु जीव जड़ता ही, परमात्मा के सिवा है आशा है भरोसा है विश्वास है, ये जीव की जड़ता है। और परमात्मा के तरफ ही चलना ये जीव की चेतनता है, ये होश है। और आश विश्वास भरोसो है ये बेहोशी है, ये जड़ता है, ये महान पतन की तरफ जाना है। किसी से भी हमारे सुख हो जाएगा, ये जो चीज है और से मेरे सुख हो जाएगा, और से सुख हो जाएगा, जो होने वाला सुख है वो मिटने वाला है, वो होगा नहीं, ठहर सकता नहीं। और उस परमात्मा के चरणों का आश्रय हो जाए, दुख टिक सकता नहीं, दुख है ही नहीं वहां। अरे भाई सूरज के सामने जाने पर अंधेरा कैसे होगा, अंधेरा तो उसे विमुख होने से होता है। किसी तरह का कोई भी अभाव नहीं रहेगा, अभाव का अभाव हो जाएगा, मौत को मौत आ जाएगी, मानो मरना ही मर जाएगा तो उसके लिए कभी मरना ही न पड़े। इतनी बालक ने एक भगवान के चरणों के साथ, क्योंकि वहां से बिछुड़ने से ही गड़बड़ी हुई है, वहां मिलने में ठीक हो जाएगा। तो एक तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए, दूसरी बात उसके साथ ही आती है कि संसार की तरफ जो हमारी वृत्तियां जा रही है उनको रोक दें। जैसे गंगा जी का प्रवाह नीचे की तरफ जा रहा है, वहां बांध लगा दिया जाए। कितना ऊंचा बांध? कि जहां से गंगोत्री निकली है वहां जितनी ऊंची जगह है उसी थोड़ी सी ऊंची और लगा दें, तो ये जल ठेठ गंगोत्री में पहुंच जाएगा। क्या गया मन जल भरेगा तो भर के इधर से भरते भरते पीछे जल चढ़ेगा, चढ़ते चढ़ते ठेठ पहुंच जाएगा। तो संसार की तरफ से रोक दो तो वहां पहुंच जाएगा, अरे उसी तरफ शुरू हो जाओ तो पहुंच जाएंगे। इसमें दो का नाम योग का है गीता में, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते। संसार की तरफ से सर्वथा विमुख हो जाओ तो वहीं पहुंच जाओगे, अरे वहां पहुंच जाओ तो संसार से वियोग हो जाएगा, दोनों में एक करने दोनों हो जाएंगे। तो परमात्मा की तरफ शरण हो जाओ। अपने जो शरण लेने की एक आदत है, वो आदत एक ही है, अनन्य भाव से अनन्य चेता सतन यो मांग स्मृति नित्य तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। अनन्य चेता सतन यो मांग, अनन्य चित्त से, मन और चित्त नहीं और नहीं। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। दूसरे का सहारा ना हो, दूसरे का आशा विश्वास भरोसा ना हो, एक भगवान की तरफ ही हो जाए, न्याय हो जाएगा। तो ये खास बात है और गीता की भी अंतिम बात है, सर्वगुह्यतम बात भगवान ने कही है, अत्यंत गोपनीय बात है। ऐसी गोपनीय बात दूसरी है नहीं कोई, अंतिम है, इसके बाद में कुछ बाकी नहीं रहता। खास रहस्य की बात प्यारे आदमी को कहते, प्रियो सी में तो अत्यंत प्यारा है, मेरा इष्ट है तू। भगवान अपना इष्ट बताते हैं, इष्ट प्यारा बताते हैं, इष्ट बताते हैं। भगवान महान बड़े हैं, सबसे बड़े ज्यादा भगवान है। किसी किसी ज्ञान में, ध्यान में, बल में, बुद्धि में, योग्यता में, विचार में, विद्या में, अवधा अवसता में, जीने में, किसी तरह से ही कमी नहीं, सब तरह से बड़े उसका नाम परमात्मा है। तो परमात्मा बड़े होने से भी अपने में बढ़ने की इच्छा नहीं रखते। छोटे होते हैं हमारे छोटा न मानते, तो चेला ही करेंगे, तो धन भी लेंगे, तो मकान बनाएंगे, कुछ कुछ चीज बनाएंगे, हम बड़े हो जाए, बड़े हो जाए, अरे बड़े होंगे नहीं। भगवान किसी को चेला नहीं बनाते, मातहत नहीं बनाते, शासन नहीं करते, इंद्रादिक शासन करे दूसरे, भगवान शासन नहीं करते। भगवतो स्वयं स्वरूप होता नाम, प्राणी मात्र के स्वरूप है, मित्र है, मित्र सही जो सखा है, उपनिषद में वेद में आते दोनों सखा है, नर और नारायण दोनों मित्र है। नर को मित्र माना है, चेला नहीं माना है। इस बार रामावतार में ही सखा बनाए तो निषादराज को और विभीषण को, सुग्रीव को सखा बनाए, चेला नहीं बनाया, मातहत नहीं बनाया, धारणा नहीं की, शासन नहीं किया। ये वो करते हैं जो छोटे होते हैं स्वयं, वो बड़े से बड़े हैं, वो बड़े क्या बने, अपने बड़े का अभिमान होता ही नहीं। जब तक बड़ा नहीं होता वास्तव में, तब तक छोटे को बड़े का अभिमान होता है, और जब वास्तव में बड़ा होता है तो अभिमान नहीं होता। भरती हरि ने साहब कहा, यदा किंचित क्यों हम दिव्यंध समम, थोड़ा सा जानने लगा तब तो मेरे को ऐसा जो मत वाला हाथी वे, मैं हो गया बड़ा भर जान पा रहा हूँ। हेरा किंचित किंचित बुद्धिजन सका साध अवगत। इसके बाद संतों का संग करने से कुछ कुछ जानने लगा, तदा मूर्खो स्मी ज्वर मदो में व्यपगता, तब देख रहे मैं तो महान मूर्ख हूँ। जैसे बुखार उतरे वैसे वो अभिमान उतर गया, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। तो जो जानने पर जानने का अभिमान अभिमान छोटे में होता है, भले या भरिया सो झलके नहीं झलके सो आधा, मैंने गृहयाई पार का बोलिया अल्लाह था, तो ये अधूरापन में ही होता है, पूर्ण में ये होते ही नहीं कभी कि मैं बड़ा बन जाऊं मुझे छोटे बना दू कुछ कर दू, कोई होती नहीं किसी होती। उस प्रभु के चरणों के शरण हो जा, और शरण लेने के लिए भगवान सदा तैयार है, रात में दिन में सुबह शाम, जब आपको हे रात में आपका हूं तभी के ठीक है। भगवान कहते तू तो है ही मेरा, बच्चा कहता है माँ से कि माँ माँ माँ, क्या कहता है मैं तेरा हूं तेरा हूं, तो माँ का है ही, पर मां सुनकर राजी होती है। ऐसे हम भगवान के हैं, हे नाथ में आपका, भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। कोई नई बात नहीं, बात तो सीधी है, बच्चा माँ को माँ कहता तो मेरी माँ है, राजी हो जाती है। अब क्या बात है, बात तो सच्ची है। ऐसे प्रभु के चरणों की शरण हो जाए, निहाल हो जाएगा और मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। साल बाद सर्वगुह्यतम शब्द एक बार आया भगवद गीता में, ऐसी विलक्षण बात कही है, माम एकम शरणम भेजा, सब दुख दोष मिट जाएगा। अर्जुन कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान के युद्ध नहीं करने से पाप लगेगा, तो कैसे क्षमता करके तो पाप नहीं लगेगा, और पाप नहीं लगेगा तो निहाल हो जा, मेरे शरण हो जा। तो ये अंतिम बात है, आज सुबह का सत्संग आज अंतिम है, तो अंतिम है ये खास सार बात, शास्त्र का, संतों का, ग्रंथों का सार भूत ये संसार संग है। हे नाथ मैं आपका हूं, है ही उस परमात्मा का ही, नई बात थोड़ी है। बच्चा माँ को कहता है माँ तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूं, तो वो नई बात कहता है ही। इस बात से केवल ये कह रहे हैं मात्र से खुश हो जाए, भगवान खुश हो जाते हैं। तू कह दे एक बार, अरे अंत फिर न मैं हूं न मेरा है, अरे तू है तेरा ही है, मैं नहीं मेरा ही नहीं, मेरा मैं मेरा नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे तो आप हो और आप मेरा, और फिर मैं भी नहीं, फिर आप ही आप हो, आप ही आप हो, आप ही आप हो, निहाल हो जाए। सीधी सरल बात है और बढ़ना आता है। ये जीव मात्र में एक शक्ति है, ये सहारा लेता है। बहनों माताओं में तो ये स्वाभाविक रहा है, पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है इनमें ये शक्ति सहारा लेने की, आदत ज्यादा है, स्वभाव ज्यादा है। और मनुष्य मात्र का क्या, जीव मात्र का, पशु पक्षी आदि कोई हो सहारा लेता है, सहारा, क्योंकि वो बिछुड़ा है ना, उसको ढूंढता है। इस बात से भगवान के सहारे रहने की बात कहा, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं आपका हूं मेरे प्रभु। भगवान अपना है सज्जनों, और कोई अपना नहीं है। ये शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सब प्रकृति के कार्य है, अपना नहीं, अपने तो प्रभु है, आप प्रभु के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश परमात्मा के, तो परमात्मा अपने है, ये प्रकृति प्रकृतिकारी अपना नहीं है, अपना नहीं है, उनको अपना मान लिया, ये ही आफत आई है, इसी से जन्म मन में जाता है, असली तत्व की तरफ विमुख हो गया, वो विमुख होने से दुख पाता है। तो सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग्नाश ही तभी, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, कब के तभी, जब सन्मुख हो तभी, जब तभी की बात है, देरी का काम नहीं है। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग्नाश ही तभी, जब तब तत्काल, इसमें भर्ग नहीं है। सर्वथा एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, दूसरे का सहारा नहीं, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम है तो चातक चातक, केवल उनकी बूंदी पीता है, ऐसे एक भगवान के संग हो जाएंगे। और क्या संबंधिता, संसार के साथ संबंध आशा न रखना। और एक बहुत विचित्र बात है, इसे संसार सभी आपसे सुख की आशा रखता है और संसार की आशा रखने वाला संसार को अच्छा नहीं लगता। ध्यान दिया, मार्मिक बात है ये। आपसे संसार सुख की आशा रखता है और आप उसे सुख रखे आशा रखो तो आपको अच्छा नहीं लगता, अगर सुख पहुंचाओ तो सबको अच्छा लगेगा। ये कायदा क्या सिद्ध हुआ इससे कि संसार से चाहना करते हो तो संसार भी आपका तिरस्कार करेगा और भगवान से विमुख हो गए तो स्वयं गलती हो गई, तो हमारी गलती होगी, हम दुख पाते हैं और संसार भी तिरस्कार करेगा। और संसार की इच्छा नहीं करोगे तो संसार आपकी सेवा करेगा, संसार सेवा करेगा हृदय से, आप संसार से हृदय से कुछ भी नहीं चाहोगे तो संसार संसार की बढ़िया बढ़िया चीज आपको देगा, बढ़िया बढ़िया सेवा करेगा। आप चाहोगे नहीं तब, चाहोगे तो नहीं देगा, तो नहीं, चाहने से चीज छिप जाती है, चीज मिलती नहीं है। तो संसार में भी सुख से रहोगे, भगवान के प्यारे हो जाओगे, खुद मौज हो जाएगी, संसार भी सुखी हो जाएगा। ये लेना चाहते हैं इसे दुखी होते हैं, इस बार लेना नहीं चाहेंगे मौज हो जाएगी। कहावत है ना, भूखों ने भूखा पावना वे मांगे वे दे नहीं, और धैर्य धया पावना वे देर वे ले नहीं, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। इस बात से संसार सुखी हो जाएगा और भगवान खुश हो जाएंगे और आप भी निहाल हो जाएंगे, तीनों बात हो जाएगी। हम एकम शरणम प्रजा, अत्यंत गोपनीय बात भगवान कहते हैं, भगवान राजी हो जाएंगे और संसार से कुछ चाहेंगे, संसार राजी हो जाएगा। चाहना वाले से सब डरते हैं, ये एक जैनों की बात याद आ गई। हम लीलोत्री छोड़ देना, हरी चीज कोई खाएंगे नहीं, तो उनका सिद्धांत है कि आप त्याग नहीं करोगे तो वृक्षों के पत्तों के पास जाओ तो कांपते हैं, सब डरती है कि हम लीली रस नहीं खाएंगे, तो उनको अभय हो जाता, निर्भय हो जाती। तो जान लेने की इच्छा होती है वो कांपते हैं, अगर डरते हैं, भयभीत होते हैं, और हम नहीं लेते तो भयभीत नहीं होते। ऐसी बात देखी मैंने, बड़े बड़े आदमी, अच्छे अच्छे आदमी, पर वे लेने की इच्छा करते हैं तो लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं, और लेते कुछ नहीं तो फिर वो निस्संग हो निश्चिंत होते हैं। तो हम लेने की संसार क्यों इच्छा करें, भगवान से भी लेने की नहीं, अपने आप को देने की करें, आपके शरणों महाराज में तो बस निहाल हो जाओगे, सब लोक और परलोक अनंत जीव जन्मों का कष्ट नष्ट हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा और सदा के लिए शांति हो जाएगी। और तीनों का ही उपकार होगा, आपका उपकार होगा, संसार का भी उपकार होगा, भगवान का भी उपकार होगा। भगवान की भूख मिटेगी, इसलिए होगा भगवान की भूख है क्या, भगवान की भूख है, भगवान के प्रेम की भूख है। प्रेम ऐसी एक चीज है जो एक एक से तृप्ति होती है नहीं, भूख बढ़ती जाती है। ये रास लीला, रास क्या है, भगवान को देख करके श्री जी प्रसन्न होते हैं, श्री जी को देख कर भगवान प्रसन्न होते हैं, तो वो प्रसन्नता बढ़ती है, प्रतिक्रम वर्धमान आनंद, उनको वो देख वो आदि, उनको देख हुए आदि, उसको देख हुए आनंद करे। अपने सुख की इच्छा नहीं है, संसार में जो संबंध होता है अपने सुख के लिए, ये पतन करने वाला है, और दूसरों को सुख के लिए उत्थान करने वाला है। त्यागा शांति निरंतरम, ये खास चीज है, मनुष्य मात्र क्या जीव मात्र की चीज है, पर दूसरे जीव समझते नहीं, मनुष्य समझ सकता है। तो प्रभु के चरणों का आश्रय है, निहाल हो जाओ, निहाल मौज हो जाएगी, भगवान राजी हो जाएंगे, आप निहाल हो जाओगे और संसार निहाल हो जाएगा, संसारी प्रसन्न हो जाएगा, राजी हो जाएगा, कोई किसी को किंचित मत में कष्ट नहीं होगा, सुख ही सुख होगा, देख करके सुन करके समझ करके राजी होगा जिंदगी। और लेने की इच्छा है खाऊं खाऊं खाऊं, इससे सब दुखी होते हैं, आप भी दुखी होंगे, जिसे ले उसी दुखी होंगे। संत महात्मा भगवान भी दुखी होंगे कि जीव का कल्याण नहीं, ये बंधन पड़ गया। भगवान सुखी होते हैं जीव के कल्याण से, और कल्याण होता है त्याग से। इस बात से भगवान भी सुखी नहीं होंगे, आप भी सुखी नहीं होंगे, संत महात्मा भी सुखी नहीं होंगे, कोई सुखी नहीं हो, जीव जंतु सब दुखी होंगे। और एक भगवान की शरण हो जाए, किसे कुछ नहीं चाहना हो, सभी सुखी हो। इतना पता दान पुण्य विद्या, कोई ऐसा साधन ऐसी बात नहीं है, इसके समान।